potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 listopada, jest 19. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Jeden z rosyjskich polityków został nagrany przez polskie służby w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach. Prawo i Sprawiedliwość weźmie udział w spotkaniu sejmowych klubów na temat sytuacji epidemicznej. Ukraiński MSZ odpowiada na zarzuty Rosji na temat prowokacji w Donbasie. Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się dzisiaj rosyjski polityk Witalij Milonow, poseł do Dumy z ramienia proputinowskiej partii. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, na widok naszych żołnierzy i funkcjonariuszy cała ekipa filmowa zaczęła krzyczeć i obrażać nasz kraj. Rosyjski polityk oskarżał Polskę i Zachód o wywołanie kryzysu, a także oskarżył Polskę o agresję i brak człowieczeństwa. Politykowi rosyjskiemu towarzyszył propagandysta reżimu Łukaszenki, dodał Żaryn w kolejnym wpisie. Napisał również, że to już kolejny przejaw wsparcia strony rosyjskiej dla reżimu Łukaszenki prowadzącego operacje przeciwko Polsce. Kreml coraz jawniej wspiera działania służb białoruskich przeciwko Unii, napisał. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska zadeklarowała, że przedstawiciele klubu tej partii wezmą udział w środę w spotkaniu organizowanym przez marszałek Sejmu w sprawie sytuacji epidemicznej w Polsce. Anita Czerwińska powiedziała, że inicjatywa marszałek Elżbiety Witek może przyczynić się do wypracowania optymalnego projektu ustawy. Inicjatywa pani marszałek jest bardzo pozytywna, jest konstruktywna i konsensualna i mamy nadzieję, że w takim duchu będzie prowadzona debata między klubami, kołami parlamentarnymi. Powstanie z tego optymalny projekt, który będzie niósł takie rozwiązania, które będą dobre i skuteczne. Marszałek Sejmu zaprosiła na spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów i kół sejmowych. Powiedziała, że rozmowy pokażą, czy parlamentarzyści mogą ponad podziałami wypracować jeden wspólny projekt ustawy dotyczący walki z pandemią COVID-19. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy zapowiedzieli, że są gotowi rozmawiać. Na spotkanie przyjdzie też Konfederacja, ale jej posłowie już zapowiadają, że są przeciwni weryfikacji szczepień. Dzisiaj zanotowano ponad 12 300 nowych zakażeń koronawirusem. Dezinformacja i fałszywe zarzuty, tak ukraiński MSZ komentuje oskarżenia Rosji. Ukraiński szef dyplomacji odniósł się w ten sposób do słów rzecznika Kremla o rzekomych ukraińskich prowokacjach, które realizowane mają być przy użyciu uzbrojenia dostarczanego przez kraje NATO. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba w jednej z sieci społecznościowych napisał, że Rosja podwyższyła intensywność dezinformacji, co przejawia się m.in. w oskarżaniu Ukrainy o zamiar ofensywy wojskowej w Donbasie. Jak dodał, jego kraj nie planuje ofensywnej operacji i jest zaangażowany w poszukiwanie polityczno-dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Minister Kuleba zaapelował do Rosji o konstruktywne włączenie się do prac formatu normandzkiego. Rosja w 2014 roku rozpoczęła działania zbrojne w Donbasie. Do tej pory kontroluje oddziały tzw. separatystów oraz wspiera je sprzętem wojskowym. W ostatnim czasie, według danych zachodnich i ukraińskiego wywiadów, Rosja zgromadziła ponad 90 tysięcy żołnierzy przy granicy z Ukrainą i w najbliższych miesiącach możliwa jest kolejna rosyjska agresja. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Blisko 100 milionów złotych będzie kosztować przebudowa kolejnego odcinka trasy między Krakowem a Olkuszem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dzisiaj umowę z wykonawcą prac na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Jerzmanowice. Powstaje nowy, bezpieczny 8-kilometrowy odcinek trasy, mówi uczestniczący w podpisaniu umowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Droga nr 94 jest drogą tranzytową. Ta droga staje się bezpieczna, ale jeszcze wiele należy zrobić, jeszcze wiele należy wykonać, aby podróżujący tą drogą mogli powiedzieć: tak, jedziemy bezpieczną, przewidywalną, komfortową drogą. Wykonawca prac ma 30 miesięcy na zakończenie inwestycji. Wybudowanych zostanie ponad 700 wyjazdów z posesji, nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz bezpieczne przejścia dla pieszych. Obecnie na drodze krajowej 94 trwają prace nad budową dwupasmowej jezdni na odcinku między Krakowem a miejscowością Wielka Wieś. Francuscy eksperci doradzający rządowi w sprawie pandemii koronawirusa zalecają przywrócenie niektórych obostrzeń zniesionych przed letnimi wakacjami. Epidemiolodzy twierdzą również, że wszystkie osoby dorosłe powinny przyjąć trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Dane epidemiczne we Francji są na najwyższym poziomie od 3 miesięcy. Francuska Rada Naukowa do spraw COVID-19 zaleciła rządowi przywrócenie systemu pracy zdalnej, ograniczenie dużych zgromadzeń i ponowne wprowadzenie obowiązku noszenia masek ochronnych w niektórych miejscach publicznych. Rządowi eksperci uznali również, że wszystkie osoby zaszczepione od 6 miesięcy powinny mieć dostęp do trzeciej dawki. Propozycje te zostaną przedyskutowane w środę podczas posiedzenia Rządowej Rady Bezpieczeństwa do spraw pandemii. Francuskie władze coraz głośniej wyrażają zaniepokojenie sytuacją epidemiczną w kraju. Minister pracy Elisabeth Borne wezwała dziś pracowników firm do mobilizacji i do przestrzegania zasad dystansu społecznego, aby uniknąć ostrzejszych ograniczeń. Wczoraj rzecznik rządu Gabriel Attal mówił o błyskawicznym rozwoju piątej fali. W ubiegłym tygodniu we Francji wskaźnik zachorowań wzrósł o 68%. W ostatnich dniach odnotowano tam średnio 20 tysięcy nowych zakażeń dziennie, czyli niemal tyle, co podczas szczytu czwartej fali pandemii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Radomiaka nie zwalniają tempa. Po 3 zwycięstwach z kolei znów prowadzą w PKO Ekstraklasie. Do przerwy w Lubinie 2-0 z Zagłębiem po golach Brazylijczyka Rafaela Rossiego i Karola Angielskiego. Przed nami mecz w Krakowie. Krakowia przy Kałuży spotka się z Rakowem Częstochowa, faworytem goście, bo gospodarze spisywali się na tyle słabo, że właściciel klubu Janusz Filipiak zmienił trenera. Michała Probierza zastąpił pracujący już kiedyś z pasami Jacek Zieliński, który pozytywnie wypowiada się o morale zespołu. To jest naprawdę fajny zespół. Po tych pierwszych moich dniach z nimi widzę, że są bardzo zaangażowani, bardzo skupieni na pracy. Oni sobie zdają z tego sprawę, że zawalili, że to nie poszło tak, jakby się każdy spodziewał. Mówił Jacek Zieliński, pierwszy gwizdek sędziego w Krakowie o 20.30. Ze spraw tenisowych podsumowanie doskonałego roku Huberta Hurkacza. Sezon zakończył na 9. miejscu w zestawieniu ATP. Żaden polski tenisista nie był wyżej w tym rankingu. Brawo, Hubert. Znów o tenisie, ale stołowym. Jutro startują Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. Nigdy impreza tej rangi nie odbywała się w USA. Zapracowana na turnieju będzie Natalia Partyka. Wystąpi w grze pojedynczej, deblowej i w mikście. Mam nadzieję, że będzie pracowicie, bo to będzie znaczyło, że przechodzimy do kolejnych rund. No, gram w 3 kategoriach. Myślę, że spokojnie dam radę, by tego grania było jak najwięcej. Fajnie by było grać w turnieju jak najdłużej. Wiadomo, że dużo zależy od losowania. Jak uda się gdzieś tam pomijać Chińczyków i inne kraje azjatyckie, chociażby w tych pierwszych rundach, to będzie fajnie, ale przede wszystkim no, mam nadzieję, że w każdej z tej kategorii zagram dobrze, w debla i w mikserze też zagramy dobrze, bo już nieraz wszyscy pokazywaliśmy, że stać nas na dobrą grę i dobre wyniki, więc no zobaczymy, na nic konkretnego się nie nastawiam. Mam nadzieję, że przede wszystkim gra będzie mi sprawiała dużo radości i że będę w turnieju jak najdłużej. Mówiła Natalia Partyka. Kończymy siatkówką. W sobotę upłynął termin zgłaszania kandydatur na stanowisko trenera naszej męskiej reprezentacji. Jak informuje portal polsatsport.pl, w tym gronie są na pewno Lorenzo Bernardi, Andrea Gardini i Nicola Grbić. Jest też 3 innych kandydatów. Tych nazwisk nie podano do wiadomości. Z czasem pewnie ujrzą światło dzienne. A my na Sportowo słyszymy się znów po 21:00. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Łoniewski przedstawiał informacje wiadomości sportu. Jeszcze cię zapytam, bo przecież to wyjątkowy weekend bardzo. Za nami. No. Za nami ze skokami. No jak wiesz, ja jestem znanym sympatykiem skoków. Dlatego cię pytam. No nie, no nie było za różowo. Już. No, już. Dobrze. A mi się tak, widzisz, tak mi się przypomniało, bo w pierwszym zdaniu prognozy pogody mam, że arktyczny chłód będzie docierał do naszego kraju w tym tygodniu, połączony ze śniegiem właśnie. Nocą uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, również te mgły marznące. Zatem drogi i chodniki mogą być śliskie. Jutro w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami jedynie na południu, na północy oraz w centrum popada deszcz. Na Suwalszczyźnie śnieg i śnieg z deszczem na południu oraz na Kujawach marznący deszcz powodujący gołoleć. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany nad morzem oraz w górach porywisty.

wygrać bój z kamieniem. Wołasz do ludzi i kiedy nikt nie słyszy, co dzień wstajesz bledszy i bardziej jesteś niczym, bo tu polityka wysysa mózg. Jest 17 minut po godzinie 19 w tonacji trójki. Witają dzisiaj Państwa Zofia Kruszewska i Michał Kirmuć. Na początek Kloster Kaler w moim kraju nie przypadkiem. Zaledwie dwa dni temu w warszawskim klubie Proxima odbył się piękny koncert. Cztery zespoły. No i Kloster Kaler jako ta główna gwiazda. Od tego właśnie utworu rozpoczął się ich koncert, a było to dosyć magiczne doświadczenie, bo jak Państwo już wiedzą, do zespołu powrócił Krzysztof Najman, a właściwie pojawił się nowy basista, jak mówiła Ania Ortodoks. No i wróciły te dźwięki, które właśnie Krzysztof nagrywał przed laty z zespołem, między innymi utwór W moim kraju, bo ten najlepszy okres Kloster Kalera, myślę, że te utwory takie jak Władza, Agnieszka, to właśnie czas, gdy w zespole był Krzysztof Najman. Adam Najman jest dopiero od niedawna. No, ale i Adam, i Krzysztof pojawili się na scenie dwukrotnie tego wieczora, bo cały ten koncert rozpoczął się od występu zespołu, którego ja nie widziałem, no, już prawie 30 lat na scenie. Zresztą większość tego czasu ich nie było. Wrócili niedawno. No i byłem bardzo ciekawy, czy ta energia, którą mnie zarazili w 93 roku, gdy zobaczyłem ich występ w Jarocinie, powróci. Powróciła z niezwykłą mocą. Jezebel Jazz. ryka, co istnieje i nie znika. Elektryczne pantografy idą słonie i żyrafy, tak gorąco obok ciebie ktoś przewalił sprawę w niebie. Na wszystko jest czas, jest czas, który sobie polatasz. Na wszystko jest czas, by spory się obudzić. Elektryczne pantografy idą w słonie i żyrafy. Afryka i Jezabel Jazz w oczekiwaniu na nowe dźwięki, bo jak mi powiedział Tomek Mechu Wojciechowski, no już nie może się doczekać, aż te nowe dźwięki zaczną w końcu pojawiać się w grupie Jezabel Jazz. Trochę się rozgadałem na początku, więc ponieważ mam dla Państwa dużo pięknych dźwięków, postaram się, aby dalej było minimum słów, maksimum muzyki, ale przypomnę swój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Dziękuję za pierwsze już tutaj oznaki Państwa obecności, a przed nami długi utwór, to prawda, no ale nie wyobrażam sobie, abyśmy w ten poniedziałkowy wieczór w tonacji trójki nie posłuchali razem nowego utworu zapowiadającego nowy album grupy Marillion. Can be born. Strike fear. is to fall apart. You can learn to breathe. You can learn to On Yourself. Nowy utwór grupy Marillion, zapowiadający ich 20. studyjny album. Płyta, która ukaże się w marcu przyszłego roku, An Hour Before It's Dark. No a miesiąc później grupa pojawi się oczywiście w naszym kraju, by w końcu wziąć udział w tej pięknej imprezie. No, ostatnio była dłuższa przerwa, ale będą. Będą w Łodzi, w klubie Wytwórnia. Znowu Marillion Weekend. 3 dni pięknego święta dla wszystkich fanów tego zespołu. A teraz myślę, że to jest dobry moment, by zerknąć do kalendarza, który mi podpowiada, że 46 lat temu, wczoraj dokładnie upłynęło 46 lat od ukazania się jednej z najważniejszych płyt w historii muzyki rockowej, czyli albumu A Night at the Opera grupy Queen. Ale że w najbliższą środę muzyki Queen na antenie programu trzeciego będzie bardzo dużo, to dzisiaj tylko taki mały fragmencik. Thank you. Amazing on a Sunday Afternoon, czyli fragment płyty A Night at the Opera grupy Queen. No i skoro jesteśmy przy grupie Queen, przy różnych rocznicach, też wczoraj upłynęło 40 lat od momentu, gdy na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów wspiął się utwór Under Pressure, czyli wspaniały duet grupy Queen i Davida Bowie. No ale jak wspomniałem, muzyki grupy Queen na dziś wystarczy, aczkolwiek jak chodzi o Davida Bowiego, czemu nie? Zwłaszcza, że jest kolejny fragment płyty, która ma pojawić się po raz pierwszy, a była nagrana 20 lat temu. Tak, płyta Toy. Utwór, który nosi tytuł Can't Help Thinking About Me. Seems that I've blackened the family name. My mother says that she can't stand the neighbors talking. Gotta pack my bags, leave this home, start walking. Thinking About Me i David Bowie w programie trzecim Polskiego Radia. Powrócę teraz na chwilę do tego sobotniego koncertu. Tam jeszcze dwóch wykonawców, dwa zespoły. Jeden to Decadent Fan Club, dobrze znany z anteny programu trzeciego. Miałem okazję chwilkę przed koncertem porozmawiać z Pawłem Ostrowskim, wokalistą zespołu, i przyznał mi się, że miał pewne obawy miał przed tym koncertem, bo niedawno niestety przechodził koronawirus i to odbiło się także na jego głosie, ale na koncercie tego nie było słychać. Jestem taka zmęczona, bolą mnie ręce, boli mnie cała głowa, tyle dzisiaj, tyle się dzisiaj stało. Boli mnie serce, boli mnie całe ciało. Na księżyc patrzę jak pies, stopień po stopniu, na metalową wieżę wspinam się. Rosa pokrywa ciało. Tyle się dzisiaj. Goła. Kiedyś grupa Manam, teraz Decadent Fun Club. No dobrze, był Cluster Keller, był Jezebel Jazz, był Decadent Fun Club, to jeszcze ten czwarty zespół. I to goście z Berlina, Blood in Tears. I cry for someone. Dead i Blood in Tears, zespół, który pojawił się w minioną sobotę w klubie Proxima. No i zagrał równie energetycznie jak ten utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą. Dobrze jest mieć słuchaczy, którzy znają gust redaktora prowadzącego i dbają o to, by nie przegapił czegoś, co na pewno chciałby usłyszeć. Kiedyś ten utwór pojawił się na ścieżce dźwiękowej filmu 1900 Człowiek Legenda. Muzyka Ennio Morricone, słowa Roger Waters. Ale dzisiaj Lost Boys Calling wykona dla Państwa Cukero. Come hold me now, I am not gone. I would not leave you here alone. In this dead calm, beneath the waves, I can still hear those lost boys calling. You could not speak, you were afraid to take the risk of being left again. And so you tipped your hat and waved, and then you turned back up the gangway of that steel tune again. And the mock street in July, when I hear the seabirds cry, I hold the child in the man, the child that we leave behind. There's nothing left but time to kill. You never took us fishing dead, and now you never will. And the mock street in July, when I hear the seabirds cry, I hope the child in the man, the child that will leave me. Kiedyś Roger Waters, teraz Cukero. I to tyle na dziś. Zofia Kruszewska, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy. Na początek pojawił się Kloster Keller, to na zakończenie jeszcze raz Kloster Keller. Do usłyszenia.